ปรากฏมาก็ได้ข้าวจริงๆได้ข้าวเหนียวแห้งแจ๊กใส่บาตรบ่ได้หนึ่งบ่ได้ต้มเลยแล้วก็ห่อส้มผักส้มผักเสี้ยนส้มพระอุ่มผักเสี้ยนแล้วก็มีน้ำใส่ด้วยกินข้าวแห้งกับส้มผักเสี้ยนมันสิแซ่บ่ลองขึ้นเบิ่งดูมันคืออยู่บาตรเฮายังมื้อเช้าอยู่บ่อยู่คืออยู่โต๊ะผลอยู่บ่ข้าวบาตรกับห่อผักเสี้ยนมันสิคืออยู่โต๊ะมื้อเช้าบ่พอได้ข้าวแล้วก็ได้ห่อส้มผักกับน้ำผักอย่างนั้นกลับมาก็ทำอย่างไรเอ้ข้าวนี่แห้งๆนี่มันจะกินยังไงจะเคี้ยวก้วมๆกับส้มผักน้ำผักดองเหล่านี้มันก็ไม่คักไม่ถูกถ้าจะหุงจะต้มก็ไม่ใช่วิสัยของสมณะจำเป็นก็เลยตำเอาข้าวแห้งเนี่ยมาโขกใส่ครกมาตำแล้วก็เอาน้ำส้มผักนั่งหยอดให้มันนุ่มพอเคี้ยวได้เอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ฉันเหมือนกันกินเหมือนกันครั้งแรกท่านได้ยินเสียงต่ำมันลายคกได้วันมันหาลอยคกมันหาลอยคกคนนะมันก็นัวหูตัวพระพุทธเจ้าได้ยินเรียกพระอานนท์มาถามว่าอานนท์เอ้ยนั่นมันเสียงอะไรไม่มีความสำรวมเลยดังปุ้นใบประมงพระอานนท์ก็เลยบอกว่าเสียงคกกระบากกับสากกระเบือท่านไม่ได้ว่าหรอกผมว่าเอาเองพระพุทธเจ้าก็ถามว่ามันเป็นอย่างไรมาอย่างไรก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟังตกเย็นพอตำเสร็จก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ฉันตกเย็นมาก็มีการประชุมกันเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรามีพอถึง500องค์ไหมที่นี่ทั้งหมดนี่ฮะ704โอ้มันหลายกว่า500ตัวนี้ตัวที่706คนตัวนี้กันไม่ตำก็ได้ว่าญาติโยมทั้งหลายเคยเห็นไหมพระตั้ง700นี่มากนะคันจะตำเข่ากินนั่นโอ้ยบ่มีหูออกหูเข่าหรอกไปว่าเสร็จแล้วเย็นมาก็มาประชุมกันอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านชื่นชมท่านว่าภิกษุทั้งหลายเราชื่นชมปฏิปทาของพวกเธอเรายินดีปฏิปทาของพวกเธออันนี้พวกเธอชนะแล้วหนอพวกเธอมีชัยชนะอันวิเศษแล้วหนอพระองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่ข้างหน้าท่านไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีๆกินข้าวแห้งนะมหาวาชนะวิเศษแต่ว่าชนะน่าจะได้กินอร่อยนี่กินข้าวแห้งเฉยๆนะมหาวาชนะอย่างไรก็เลยถามพระพุทธเจ้าพระภูมิพระภาคเจ้าผู้เจริญอะไรหรือคือชัยชนะอันวิเศษของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ไม่เข้าใจเลยผมไม่รู้เลยว่ามันจะชนะอะไรวะอย่างนั้นผู้ภาษาเราถ้าบอกภิกษุทั้งหลายในยามทุกข์ยากลำบากขัดสนขาดแคลนอย่างนี้พวกเธอแม้ได้ข้าวมาเพียงข้าวแห้งไม่มีกัปปิยการกบุคคลผู้หุงผู้ต้มให้พวกเธอก็ไม่ยอมลดความงดงามอภิสมาจารย์เหล่านั้นลงไปกระทำเองพวกเธอก็ตำพวกเธอก็โขกใส่น้ำผักดองมาฉันแม้เราก็ฉันอย่างเดียวกับพวกเธอภิกษุทั้งหลายชีวิตของพวกเราเนื่องอยู่กับคนอื่นจงทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายข้าวสุกข้าวแห้งสุกๆกับน้ำผักดองเป็นอาหารอันปานีตอันวิเศษของพวกเราของพวกเธอทั้งหลายแล้วเรียกว่าโอชะวันตาแซ่บเป็นว่าแซ่บอีลีนะภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือชัยชนะอันวิเศษที่พวกเธอไม่ยอมลดระดับคุณงามความดีอภิสมาจารย์ของเธอลงไปโขกไปของเธอไปหุงไปต้มเองแล้วพวกเธอไม่ยอมลดคุณงามความดีลงไปทำไม่ซื่อตรงต่อธรรมวินัยไปแสวงหานอกทางเรียกว่าปริเยสนามิจฉาปริเยสนาแสวงหานอกทางไปหาทางติรฉานวิชาแสดงฤทธิ์แสดงเดชหามากินพวกเธอไม่ทำนี่คือชัยชนะอันวิเศษของพวกเธอทีนี้พระโมคคัลลานะท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านจะช่วยชาติเอาขึ้นมาแล้วนะทีนี้นะท่านว่าอย่างไรท่านได้โอกาสท่านก็ประนมมือขอโอกาสนะขอโอกาสซะก่อนนะไม่จะมีฤทธิ์มีเดชก็จะทำเองโดยภารการไม่ได้ก็เลยถามขอโอกาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญท่านว่าอย่างนี้แผ่นดินที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ลึกลงไปถ้าพลิกขึ้นมาเนี่ยมันอร่อยอร่อยอะไรอร่อยมากอร่อยเหมือนน้ำผึ้งวีภาษาบาลีว่าคุทธะมะทุงเพิ่งน้อยบ้านเฮาก็สิว่านิ่มเนาะแซ่บขึ้นน่ะมิ่มว่าซั่น พระสังปัทวีรสแห่งดินตรงนี้อร่อยมากเมื่อน้ำผึ้งบีข้าพระองค์ขออนุญาตขอประทานพระโรกาสขอประทานพริกแผ่นดินนี้ขึ้นมาให้ภิกษุทั้งหลายได้บริโภคแล้วให้ประชาชนผู้ทุกข์ยากทั้งหลายได้อยู่ได้กินด้วยทีนี้พุทธเจ้าท่านก็ถามยาวๆหน่อยท่านบอกว่าโมคคัลลานะถ้าเธอพลิกขึ้นมาอย่างนี้พวกที่มันอยู่บนดินนี่มันจะไม่หัวทิ่มลงไปจมใต้ดินตายหมดเลยบ้านเรือนของเขาไม่จมดินจมธรณีหมดเลยเธอจะทำอย่างไรพระโมคคัลลานะท่านบอกว่าข้าพระองค์จะเนรมิตแผ่นดินอีกแผ่นหนึ่งไว้มือข้างซ้ายแล้วก็จะจับเอาสัตว์ทั้งหลายมาไว้ตรงนี้จะเอาบ้านเอาช่องเอามาไว้ตรงนี้จนกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วกระผมจะพลิกแผ่นดินนี้ขึ้นมาดูความเก่งดูความมีอนุภาพสังขานุภาพยิ่งใหญ่มากล้นแผ่นดินเลยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าว่ายังไงอลังโมคคลานะอลังโมคคลานะรุจิปัตถวิงปริวัตตันติโมคคลานะเธออย่าพอใจเลยในการพลิกแผ่นดินขึ้นมานั้นเสร็จแล้วท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าวิปลาสัมปิสตานังปฏิระเพยงอนาคตมัทานังโมคคลานะแปลว่าโมคคลานะการกระทำอย่างนั้นมันจะได้ผลตรงกันข้ามเธออย่าทำเลยเธออย่าพอใจเลยในการกระทำเช่นนั้นมันจะได้ผลตรงกันข้ามมันจะเกิดวิปลาสความรู้สึกของหมู่ชนทั้งหลายจะคลาดเคลื่อนจะได้ผลตรงกันข้ามอันนี้พวกเราจะคิดว่าอย่างไรนี่ลองคิดไปไกลๆสิคิดไปนู้นมันจะคิดเอาแค่นี้หมายความว่าวิปลาสสัมปิสัตตานังสัตว์ทั้งหลายจะเกิดอาการสับสนคลาดเคลื่อนจะได้ผลตรงกันข้ามทั้งแบบปฏิระเพยุงอนาคตมาทานนางในอนาคตการนู่นสัตว์ทั้งหลายจะถึงอาการคลาดเคลื่อนจะได้ผลตรงกันข้ามการกระทำของเธอการช่วยเขาอย่างนี้เพราะอะไรถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเกิดปัญหากับบ้านกับเงินเกิดความทุกข์ความยากความลำบากขัดสนขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีใครทำเหมือนเธอเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเขาก็จะบอกว่ามรรคผลนิพพานนี้ไม่มีอีกแล้วเสื่อมแล้วมรรคเสื่อมผลเสื่อมแล้วพระภิกษุทั้งหลายไม่มีผู้ใดที่จะพลิกแผ่นดินมาให้เรากินเหมือนพระโมคคัลลานะแสดงว่าพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่พระที่มีคุณภาพพระซื่อๆวาสนาแล้วก็จะเป็นการไม่ดีต่อผู้ที่เกิดมาภายหลังถ้ามันจะเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้ในอนาคตการนู้นมันจะสับสนนะการกระทำของเธอมันจะบังพระสัทธรรมคนทั้งหลายก็จะหวังพึ่งแต่เธอเรียกว่าหวังพึ่งทางอามิสวิปุลาหวังพึ่งความไพบูลย์แห่งอามิสมันจะต้องช่วยแบบธรรมวิปุลาธรรมอันไพบูลย์นั้นตรงนี้แหละที่เราจะพาพี่น้องเราพาด่าน IMF ได้พาให้เขาเข้าถึงธรรมอันไพบูลย์มีวิธีทางที่จะทำแต่เวลามันไม่พอหรอกวันนี้ถ้าจะพูดก็ต้องมีอีกละเอียดผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเหนื่อยเสร็จแล้วท่านจะไม่พอนะพระโมคคัลลานะขอพาพระทั้งหมดใน500รูปเนี่ยไปบิณฑบาตนู่นอุตรกุรุทวีปทวีปตอนเหนือขึ้นไปน่ะมีเมืองเอระกะวันตาเมืองใหญ่ๆมีเป็น10เมืองซ้อนๆกันอยู่ผู้คนมีอายุยืนเป็นพันๆปีจึงตายข้าวน้ำธัญชาติทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ไม่มีใครหวงแหนว่าเป็นของเราของเราผมจะพาพระภิกษุทั้ง500นี่ไปบิณฑบาตที่นู่นพระพุทธเจ้าก็ถามอีกพระที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชที่เหาะไม่ได้นะเธอจะทำอย่างไรผมจะเอาไปเองเอาไปเบิ้ลเองประทันข้อคือสิคักเนาะคำนั้นแท้เฮาอยู่นำเนาะพาไปในเนาะคือสิมวนเบิ้มเลยเนาะพุทธเจ้าก็ห้ามอีกก็พูดอีกคำเก่าวิปลาสัมปิสัตตังปฏิละเพยยุงอนาคตมัทานังมันจะได้ผลตรงกันข้ามในอนาคตถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาอีกไม่มีใครทำได้อย่างเธอพระสงฆ์เหล่านั้นก็จะหมดอนุภาพความเชื่อของประชาชนก็เสื่อมไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมมีอนุภาพทำได้ช่วยบ้านช่วยเมืองได้การกระทำของผมมันจะบังท่านทั้งหลายหมดแต่อายุผมคงไม่นานไม่เกิน300ปีผมก็ตายและผู้ที่จะสืบทอดศาสนาต่อไปคือสงฆ์หมู่ใหญ่การกระทำนี้มันจะบังสงฆ์ในอดีตอีกด้วยซุ่มนี่มันเป็นพระดอกพระศิวะได้ปะเนี่ยมันยังมันอยากขึ้นมาซุ่มนี่มันเห็นซอยเท่าใดคืออาจารย์สมภพพระศิวะได้ปะเนี่ยเพราะฉะนั้นการกระทำ ที่ทำโดยพละการอันนี้ถ้ามันเกิดผลมามันจะเกิดผลตรงกันข้ามจะต้องทำให้มันเกิดธรรมภัยบุญทำอย่างไรพาประชาชนสอนจิตใจประชาชนให้เจริญทางปัญญาเจริญเติบโตทางปัญญาให้เขาพึ่งพาอาศัยตนเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งตั้งแต่ IMF ต้องมาทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจพึ่งพาได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อปีที่แล้วคณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีผู้หญิงคนหนึ่งมีมติออกมาบอกประธานาธิบดีว่าศาสนานั้นนั้นมุ่งไปทางศาสนานะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่กำจัดสิทธิมนุษยชนเมื่อกี้จำได้ไหมผมบอกว่าเครื่องมือของพวกจักรวรรดิทางเศรษฐกิจเครื่องมือของเขามีอยู่4อันคือประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิมนุษยชนแล้วก็การค้าเสรีท่านนั้นจดไว้นี่คือเครื่องมือเขาถ้าประเทศใดไม่กระทำตามนี้เขาครอบงำไม่ได้ทีนี้เขามุ่งมาทางนี้จริงๆแล้วศาสนาอิสลามน่ารักนะศาสนาอิสลามนะเขาให้ผู้หญิงคุมหน้าครับใส่ผ้าฮิญาบคุมหน้าไม่เห็นหน้าดอกไม่เห็นหน้าดอกไปบ้านเขาเห็นผู้หญิงสวยๆไม่เห็นหน้าเขาคุมหน้านี้มันก็ไม่เกิดสติมิเลตอิโมชันไม่ปลุกเราอารมณ์มันดีนะอย่างนั้นผมว่ามันดีดีครับมีพระไปบวชเขาบริสิกายดอกไปนี่เนี่ยมันมีแนวเฮตไหซิกอันนี้ยังคนแกกหนาแกกหลังมันยังจะเสียว่าแก้ผ่านยังซิดสิทธิมนุษยชนนี่แหละสิทธิมนุษยชนเองที่แม่ไรผู้หญิงมีสิทธิเหมือนผู้ชายอย่างนุ่งอย่างไรก็ได้แต่ก่อนเขาไม่ตีนุ่งเลยเพราะแต่พอได้แม่เขาเป็นสาวนี่ทำเนียมให้มันคองตีนผมให้ลำเพียงตีนสินให้ลำเพียงแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นมีสิทธิมนุษยชนเพิ่นจะนุ่งจังได๋ก็นุ่งส่งนุ่งกางเกงนุ่งผ้าก้อมๆแกงหน้าแกบหลังหนาวสิตายซั่นจังอยากมานุ่งส่งขาก้อมๆมาใส่บาตรพระเสื้อทั้นในก็ยังไม่ใส่พระก็แม่นพระตาบอดแม่นพระอีพระปีปูนไปบิณฑบาตบ่ได้เลี้ยบังก็เห็นซีน2ตอนอยู่นี่มันแม่นพระอีพระปูนนี่ได้เข้าแล้วมันยังบ่แล้วงานว่าเขาเนี่ยมันจะได้เจ้าของเขาอีกว่านี่สิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นเครื่องมือทำลายเศรษฐกิจของพวกเราทำลายจิตใจด้วยมโหฬารก็มานั่งจมมานั่งคือโจยมุมภาษาบรมกูเนี่ยของพระว่าขันว่าข้าผ่าเหลืองขันว่าเครื่องหัวโลนจากโดนพ่นไปใส่เด้พัดไว้ไหมเจ้ามันก็ผัดซีกวันนี่สิทธิมนุษยชนมันทำลายขนาดนี้อันนี้เป็นเครื่องมือของเขานะครับยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ต่อ IMF นี่ฝ่าดาม IMF นี่ต้องเทิร์น back to basic คืนสู่พื้นฐานเดิมคือมุ่งสู่พื้นแผ่นดินเกิดมุ่งสู่พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษบอกคือพอคือแม่ห้องขวดเคลียกินน้ำดินน้ำหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาขวดเคลียกินน้ำดินน้ำหญ้าเป็นว่าหาไซรั่นกักบังกินปลากังปูหินน้ำหอมห่วยห้างเข้าเขาเห็ดปลุกปลุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงโง่ซุ่มซุ่มห่างไม่งานเคียนโม่หากินอยู่น้ำมูลีลูกเอ้ยหน้าคนบาลันบ่ะคันเทศใดจังสันบ่อยบ่ได้เป็นหนี้ไผพ่อบาทเลยไหมนี่ถ้าเราฟื้นคืนมาสู่พื้นฐานอันมั่นคงเรียกว่าเกษตรอันยั่งยืนแบบโบราณของบ้านเราพูดให้มันทันสมัยเรียกว่า turn back to basic return to basic คืนสู่พื้นฐานเดิมแล้วก็ปฏิวัติจิตสำนึกให้รู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลถ้าเรามีธรรมเดี๋ยววันนี้ปีนี้วันสุดท้ายผมจะแจกให้ทุกคนผมมีแล้วสคสของผมแจกให้โยมทุกคนพระทุกรูปเอาไปแล้วมีรูปพระพุทธรูปของเรานี้แล้วก็จะมีคำสองคำใจอย่างไรวางใจอย่างไรเพื่อจะทำให้เราอยู่อย่างสบายในยุคนี้พระพุทธเจ้าสอนเราง่ายๆในเรื่องมีความสุขถ้าเราไม่อยากได้ไม่โลภมากจนเกินไปพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้อยู่กับบ้านกับเรือนกับพ่อกับแม่ทำอยู่ทำกินตรงนี้สร้างความรู้สึกยินดีมากๆพอใจกับปัจจัยตามมีตามเกิดตุถีสุขายาอริตะเรตะเรนะ ความพอใจยินดีกับปัจจัยตามมีตามราชนำสุขมาให้ในโลกเมื่อเราพอใจแล้วเราจะไม่เกิดบ้านแตกสลายขาดครอบครัวจะอบอุ่นพ่อแม่ลูกเต้าจะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ครบแล้วก็ไม่โลภมากอยากหลายปฏิบัติพอดีพองามพออยู่พอกินพอมีที่ว่าเศรษฐกิจเพียงพอพอเพียงลูกเต้าก็จะได้อยู่กับพ่อกับแม่ความสุขจะเกิดขึ้นปฏิวัติจิตใจเข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมสุขขามัตตยาโลเกการปฏิบัติชอบเกื้อกูลเคารพต่อมารดานำสุขมาให้ในโลกเป็นสุขในโลกสุขขาเปตยตายะโลเกการปฏิบัติชอบต่อบิดาเกื้อกูลต่อบิดานำสุขมาให้ในโลกสุขขายาวชลาสีหลังความเป็นผู้มีศีลเป็นอยู่ในศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชลาเห็นว่าแม่ใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหลายเท่าๆนี่มีศีลเขาจะมีความสุขสุขและบางหน้าตาแจ่มใสทุกคนเพราะเราอยู่ในศีลที่พุทธเจ้าว่าสุขขาสุขขังยาวชราสีลังศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราปุญญังสุขขังชีวิตะสังขยำหิบุญย่อมนำความสุขมาให้จนตลอดวันสิ้นชีวิตถึงเวลาตายก็มีความสุขใจเพราะได้กระทำคุณงามความดีอันนี้มันหมายถึงความเป็นอยู่อย่างฝึกแผนความอบอุ่นในครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเต้าสุดท้ายท่านขมวดว่าก่อนที่มันจะอยู่ได้อย่างนี้มันจะต้องมีอีกคือความพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ตุถีสุขายาอิตะลีตะเรนะความยินดีตามปัจจัยตามมีตามเกิดนำสุขมาให้ถ้าเราสอนประชาชนอย่างนี้เราทำตัวให้ประชาชนเห็นสอนดีๆก็จะสามารถฝ่าด่านไอเวเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองให้พ่อแม่พี่น้องของเราเจริญเติบโตมาทางสติปัญญาพึ่งพาอาศัยตนเองได้เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมของเราก็หมดไปแล้วการพึ่งพาอาศัยกันความเอื้ออาทรต่อกันหมดไปเราก็มีแต่ความทุกข์สังคมก็เลยเต็มไปด้วยกลายไปเป็นสนามแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพ่อแม่กับลูกก็กลายเป็นผู้แย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันบางคนลูกจ้องจะฆ่าพ่ออยู่ก็มีเพราะความโลภมากนี่แหละอยู่ในบ้านนี้แหละก็ได้ยินอยู่ในหูนี่ผมว่าทำไมรัฐบาลของเราเจ้าหน้าที่ผู้ทงผู้แทนไม่พากันไปดูงานที่มันเป็นประโยชน์ผมไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาผมขอฝากท่านทั้งหลายผมไปเมืองหนึ่งประหลาดมากผมอยากมาฝากพี่น้องของเราเมืองนั้นมีชื่อว่าเมืองแลนแชสเตอร์รู้สึกว่าจะอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียถ้าไม่ใช่ก็คงจะเป็นเดลาแวร์วันนั้นตอนเที่ยงผมไปแสดงธรรมที่ฟิลาเดลเฟียจากฟิลาเดลเฟียไปทางเหนือทางขวามือนี่ก็วิ่งขนาบไปกับแม่น้ำนิวเจอร์ซีย์ฝั่งน้องก็เป็นรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็ไปจากเมืองฟิลาเดลเฟียไปก็จะไปผ่านเมืองหนึ่งเมืองนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์นี่จะเป็นเมืองผลิตเครื่องมือเกษตรรถไถรถเกี่ยวรถอะไรต่างๆที่มาขายในเมืองไทยเราเนี่ยบริษัทแองโกลไทยเอามาขายในนิวฮอลแลนด์ยี่ห้อฟอร์ดผลิตมาจากเมืองนี้เพราะว่าเป็นชาวฮอลแลนด์มาตั้งใหม่มาตั้งรัฐนิวจูเมืองนี้เขาเลยตั้งชื่อเมืองเก่าเอาชื่อเก่ามาตั้งเมืองใหม่ว่านิวฮอลแลนด์เมืองนี้เขาผลิตรถไถนารถเกี่ยวข้าวรถตัดอ้อยรถเกษตรทั้งหมดและฝากเมืองนี้ไปมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแลนแชสเตอร์พอไปถึงเมืองแลนแชสเตอร์จะเห็นความสะอาดสะอ้านความเขียวขจีเขียวจนคิดถึงบ้านคือฮอดบ้านกูเด้คือบ้านเก่ากูเสียน้องเขาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายคือเมืองเลยเนี่ยฝรั่งได้มีแต่ฝรั่งและเมืองนั้นไม่มีรถไม่มีไฟฟ้าไม่มีเสาโทรทัศน์ทั้งที่เขาเป็นฝรั่งไม่ไกลจากเมืองหลวงวอชิงตันไกลจากวอชิงตันไปประมาณสัก250กิโลเขาจะไม่ขี่รถยนต์เลยเขาขี่รถม้าต้นม้าทำเอาแล้วไปเมืองนั้นจะเห็นป้ายมีรูปคนขี่รถม้าวิ่งรถไปเมืองนั้นจะต้องไปเคารพเขาถ้าใครวิ่งไปเร็วๆเดี๋ยวไปชนรถม้าเขาเขาจะเขียนป้ายเอาไว้ว่า Beware of Amit Accord แปลเป็นภาษาลาวว่าระวังพวกอมิควมทั้งเด้อมันจะไปซ่อนเขาเด้อมันน่ะพวกนั้นเขาเรียกตัวเองว่าพวกอมิชพวกอมิชที่เป็นพวกถือศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมเขาเรียกว่านิกายอนาบัพติสต์ยึดมั่นในคำสอนของพระคริสต์โอ้เห็นแล้วน่าอยู่ยิ่งกว่าพระเราอีกสันโดษมากเลยเมืองนี้ไปถึงเขาทำนานาของเขาไม่เอารถไถเมืองนั้นผิดรถไถเมืองนั้นสร้างรถเกี่ยวขายมาถึงประเทศไทยเนี่ยรถตัดอ้อยรถตัดอ้อยที่มาตัดในประเทศไทยก็ผลิตมาจากเมืองนั้นแต่อยู่ใกล้ๆกันไม่ถึง30กิโลไม่ซื้อเลยไถนาก็เอาม้าไถ3ตัวไถนาขี่รถไปตลาดผู้หญิงก็ขี่คันหนึ่งไปซื้อของฝ้ายเครื่องนุ่งห่มก็เอาฝ้ายมาเข็นมาตำมาทอเองไม่ซื้อโทรทัศน์ไม่มีไฟฟ้าไม่ใช้รองเท้าของม้าก็เอามาตีเอาตีเล็กเห็ดเกิบมากยันมันเจ็บตีนใต้ถุนรถมามีกระป๋องห้อยวิ่งไปกูเล่งเวลาม้าขี้มันก็เอารองเอาต้องเอาต่อไปรองเอาขี้ม้าเอามาใส่ปุ๋ยที่บ้านคันมันขี่มาถือลงไปเก็บอยู่ตลาดบ้านเมืองเขาสะอาดถ้าเขามีความสุขมากน้ำก็ตักเอาเหมือนบ้านเราเนี่ยเลี้ยงลาเลี้ยงม้าเลี้ยงหมูโรงเรียนก็สอนกันเองสอนพออ่านออกเขียนได้หลังจากนั้นก็สอนวิธีเกี่ยวข้าววิธีดำนาวิธีเก็บผักหัดฝึกอะไรเขาเขียนเข้าไปผมก็ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะครูใหญ่ถ่ายรูปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ไปถามเขาผมถามว่าทำไมไม่ใช้ไฟฟ้าทำไม่เป็นเขาบอกกลัวเป็นหนี้เขาบอกกลัวจะจมลงไปในหนี้สินกลัวจะเป็นทุกข์We are afraid of suffering it เขาว่าอย่างนี้ขอย่านถูกกินหัวเขาว่าโอ้คือเก่งแต่ว่าดีใจดิเห็นจังสิเนื่องว่าเห็นของที่ดีแล้วก็ถามต่อไปว่าทำงานกันทุกวันหรือเขาบอกเขาว่ามีวันหยุดมีวันหยุดวันพระวันสบาโต้วันฮอลิเดย์จะหยุดแล้วก็จะไปเข้าโบสถ์เข้าเชิดไปฟังธรรมมูหลังจากนั้นเขาจะมีวันหนึ่งในสองสัปดาห์จะมีอีกวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันวิสิตเตอร์เดย์วันไปเยี่ยมเยือนพี่น้องแสดงว่าสังคมเขาอบอุ่นไปหาพี่หาน้องไม่ได้ซื้อได้หากันมีแต่แลกแต่เปลี่ยนไปกินข้าวด้วยกันและจะมีวันหนึ่งในสังคมเขาเรียกว่าวันคอนเกงเกรชันเดย์คอนเกงเกรชันเดย์ปากห่างวาวชัดตั้งไหนคอนเกงเกรชันเดย์แปลว่าบอกเป็นภาษาบ้านเขาว่ามือหน้าบ้านวันลงแขกจะทำอะไรสำคัญนะครับร่วมกันหมดทั้งหมู่มีวันหนึ่งอย่างบ้านนี้จะเกี่ยวข้าวบ้านนี้จะทำบ้านหรือจะทำอะไรงานหนักจะมีวันหนึ่งบ้านไหนจะเอาก็ไปช่วยกันทั้งหมดผมไปวันนั้นจะเห็นเขามุงหลังคาบ้านเป็นฟุ้งทำบ้านช่วยกันเออคือบ้านเก่าคนไหนโอ้นี่ป่ะเขาบอกว่าเขาอยู่อย่างมีความสุข we are living with happiness and no any problemin our association เขาบอกว่าเขาอยู่ยังมีความสุขในสังคมเขาไม่มีปัญหาทำไมรัฐบาลไทยผู้แทนไทยไม่ไปดูงานอย่างนั้นไม่ไปดูที่อย่างนั้นแล้วก็มาเล่าให้ประชาชนฟังชวนประชาชน turn back to basic return to basic อย่างนี้ก็ผ่าด่านไอ้แบบมีแต่วิ่งไปกู้ไปเติมไปกู้ไปยืมเป็นหนี้จนตายในเนาะในเนาะทีนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮาสิผ่าด่านจังได๋พวกเราก็เอาอันนี้ล่ะยุทธศาสตร์ของเราคือศาสนาและวัฒนธรรมที่จะช่วยสังคมได้ถ้าจะช่วยหาเงินไปใช้นี่คงไม่พอดอกเดี๋ยวจะเกิดวิปลาสัมปิสัตตาอนาคตะมัฏฐานังปฏิละเพยยังคือพระพุทธเจ้าห้ามหรือไม่ได้เลยเอาละวันนี้สมควรกี่เวลาเนาะเกือบจะ7โมงฝ่าด่าน IMF มาตั้งนานแล้วก็ช่วยชาติก็ได้ด้วยนะวันนี้นะสมาธิก็ได้สอนไว้แล้วแต่เบื้องต้นก็คงพอสมควรแก่เวลาสมควรกับสุขภาพขอความเจริญงอกงามในศาสนาในอริยจริยธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีความเจริญทางธรรมธรรมวิปุลาธรรมวินัยเยวุฒิงวิรุณเหวิปุลังอัปชตูขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ

อันนี้ของเฮาไว้ฝังไงของเฮาเกิดเฮาตายอยู่นี่การบวชการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมเพื่อจะปลดเครื่องข้องเจริญศีลสมาธิปัญญาไปละลายเพื่อสิฮู้แจ้งเครื่องของมันเนี่ยค่อยปลดออกคือละอันละอันวิญญาณธรรมมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นน้ำแม่น้ำมูลไหลมาจากโคราชเขาใหญ่ฝนตกก็ไหลซ้อ